NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Angst bestrijden dus met een pil. Psycholoog Merel Kind die werkt daarmee met verbluffend resultaat. Mensen die vandaag nog letterlijk gillend de kamer uitrennen als ze een spin zien, laten die spin morgen onaangedaan over hun arm lopen. Echt waar, we waren erbij, we hebben het geregistreerd. U hoort het zo. Eén vandaag, eerst het nieuws. Jeroen Tjepkema. De politie heeft niet in strijd met de wet gehandeld door een verdachte te dwingen om met zijn vingerafdruk zijn smartphone te ontgrendelen. Dat heeft de rechtbank in Haarlem geoordeeld in een zaak tegen een phishingbende. Een verdachte kan niet worden gedwongen om actief mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Maar volgens de rechter is het plaatsen van een duim geen actieve, maar passieve medewerking. De rechter vindt het vergelijkbaar met het afnemen van bloed- en urinemonsters. De drie hoofdverdachten in de zaak zijn veroordeeld voor het versturen van nepmails van banken, waardoor ze rekeningen konden plunderen. Ze kregen celstraffen van ongeveer 200 dagen. Een man van 37 uit Amsterdam is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn vriendin in Suriname. De man was in 2015 met haar op vakantie in het land waar ze verdronk in de Suriname rivier. De man had gezegd dat ze in het water was gevallen, maar volgens de rechtbank Midden-Nederland is bewezen dat hij al in Nederland het plan had om zijn vriendin te vermoorden. Dat hij kort voor hun reis naar Suriname een levensverzekering heeft laten afsluiten met hem als begunstigde en een uitvaartverzekering. Dat hij tegenover andere toespeling heeft gemaakt op haar aanstaande dood. En ook dat hij na haar dood ogenblikkelijk heeft geprobeerd om die verzekeringsgelden te innen. Volgens de rechtbank is de vrouw op koelbloedige wijze vermoord. Forum voor Democratie wil zich aansluiten bij dezelfde Europese beweging waar de ChristenUnie en de SGP lid van zijn, de conservatieve ECR-fractie. De ChristenUnie is fel tegen omdat hij niet met een partij in één fractie wil zitten die uit de EU wil. De Rijksuniversiteit Groningen gaat €669.000 uit eigen zak terugbetalen voor een campusproject in China dat strandde vanwege de kosten. Het was bedoeld voor Chinese studenten die een Nederlands universitair onderwijs zouden kunnen volgen. En de NS staat ervoor open om weer een nachttrein tussen Brabant en de Randstad te laten rijden, maar het spoorbedrijf wil er niet alleen voor opdraaien. De provincies en gemeenten zouden dan moeten meebetalen. Pakistan zal morgen een gevangen genomen Indiase piloot vrijlaten. Dat heeft premier Khan gezegd in het Pakistanse parlement. Het toestel van de piloot werd gisteren neergehaald boven het Pakistanse deel van Kashmir. Een dag eerder bombardeerde de Indiase luchtmacht datzelfde gebied, naar eigen zeggen om terroristische kampen uit te schakelen. Met de vrijlating wil Pakistan de opgelopen spanning met India wegnemen, zegt correspondent Aletta André. Premier Khan zegt dat het een gebaar van vrede is. Hij heeft nogmaals gezegd, wij willen geen escalatie van dit conflict. Wij willen een dialoog met India. En om daad bij het woord te zetten, laten we deze piloot morgen gewoon de grens oversteken. Khan zegt ook dat hij pogingen doet om in contact te komen met zijn Indiaanse ambtgenoot Modi. In Friesland is het eerste kievitsei gevonden. In de 121 jaar dat het wordt bijgehouden is dat nog nooit zo vroeg in het jaar gebeurd. In 1989 werd het eerste kievitsei in Friesland op 4 maart gevonden. Landelijk staat het record op 3 maart in Eemnes. Het nu gevonden ei ligt in een nest met 3 eieren en mag niet meer zoals vroeger worden opgeraapt. Wel gaat de commissaris van de Koning van Friesland er naar kijken. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en later vanmiddag en vanavond valt er met name in de zuidelijke helft van het land wat regen. Het is 10 tot 14 graden. Vannacht en morgenochtend in het noorden weer kans op mist. Verder morgen overwegend bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog met 7 à 8 graden. Jeroen, dankjewel. Jolanda, waar staat het vast? Het staat vast rondom Amsterdam. Daar zie ik nu eigenlijk 3 files ontstaan. Op de A10 de Ring Noord, daar staat tussen af het Volendam en de Koentunnel 4 kilometer met een kwartier tot 20 minuten vertraging. Een ongeluk met 2 rijstroken dicht op de A10 West. Tussen Amsterdam-Geuzeveld en Amsterdam-Buitenveldert 6 kilometer met 20 tot 25 minuten vertraging. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De andere kant op geeft dat ook wat vertraging tussen knooppunt Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 à 10 minuten extra reistijd. Hey, hallo. Vraagje. Weet jij welke vitamines en mineralen je elke dag nodig hebt? Ga naar plein.nl, want daar weten ze alles en hebben ze alles voor je dagelijkse verzorging. Nu 50% korting op alle producten van Lucovitaal. Krachtig en goedkoop. En bestellingen vanaf €25 worden ook nog eens gratis geleverd. Plein.nl. Thuis in verzorging. De 25-jarige Caroline Goedhart overlijdt in 2016 aan de gevolgen van een hitteberoerte na het lopen van de Dam tot Damloop. Nabestaanden ontdekken dat het Rode Kruis fout op fout heeft gemaakt en dat probeert te verbloemen. De dood van een hardloopster. Vanavond in Zembla, 9:15, NPO 2. Tour for Life, een must voor wielerliefhebbers. Fiets in augustus van Italië naar Nederland. Trotseer in 8 dagen de mooiste cols. Fiets door grandioze landschappen en ervaar de heroïsche finish. Maak het verschil in baanbrekend kankeronderzoek, gefinancierd door Daniel den Hoed Fonds. Fiets de tour van je leven. Ga snel naar tourforlife.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Kamerleden durven het Binnenhof niet af. Vooral die van de coalitiepartijen. Remco Teulings, hebben ze pleinvrees of is het wat anders? Nee, ja, ze zijn doodsbenauwd. Maar niet omdat ze nou een pleinvrees hebben of een andere fobie. Maar omdat ze doodsbenauwd zijn om een stemming te missen. Waardoor misschien wel een van hun eigen ministers of zelfs het hele kabinet gevaar zou kunnen lopen. Nou, wat daar de gevolgen van zijn, dat bespreken we zo. Ook Bram van Ooyek meldt zich dan. Voormalig diplomaat en buitenlandwoordvoerder nu van GroenLinks. Waar faalde de diplomatie bij het boosmaken van Frankrijk door de aankoop van aandelen Air France KLM? En waar was de diplomatie bij de mislukte top VS Noord-Korea? Die aankoop van aandelen Air France KLM is niet zo uitzonderlijk overigens. Het is niet voor het eerst dat de staat aandeelhouder wordt van een bedrijf. Vandaag, vrijdag 1 februari 2013, is SNS Reaal volledig in handen gekomen van de Nederlandse staat. Ja, journalist Cor de Hoorde die schreef een boek over de omstreden beslissing toen om SNS-banken in te lijven en vertelt zo over die avond 1 februari 2013. Nu eerst, nooit meer bang. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Een pil namelijk tegen angst. Dat zou een droneoplossing zijn. En er is goed nieuws, die pil die komt eraan. Onderzoek van hoogleraar Merel Kind laat zien dat mensen die bijvoorbeeld bang zijn voor spinnen, voor zilvervisjes of voor slangen, van die angst verlost raken door het slikken van een pil. Het werkt, maar hoe precies, dat is voor de wetenschappers zelf ook nog niet helemaal helder. Ik praat met Merel Kind vanuit een werkkamer in Amsterdam. Goedemiddag, mevrouw Kind. Goedemiddag. Hoogleraar klinische psychologie aan de UvA bent u. Om wat voor angsten gaat het in uw onderzoek? Ja, om allerlei angsten. Dus in eerste instantie om fobieën. Dus mensen die bijvoorbeeld heftige angst hebben voor spinnen, slangen, honden, hoogtevrees. We hebben ook mensen die bang zijn om over te geven. Mensen die bang zijn om injecties te krijgen of paniekaanvallen in openbare gelegenheden te komen. En we behandelen ook mensen met een posttraumatische stressstoornis. En dat is niet een beetje bang. We laten even horen hoe erg dat kan zijn. Het gaat over een documentaire, ook over u. Iemand die u behandelt, een Amerikaan. Dit is zijn reactie als hij wordt geconfronteerd met een spin. Don't let it come out. Oh my god, no! Yeah, very good. How is your distress? It's 100. It's good. Dat is angst aanjagend als je het alleen al ziet en hoort, mevrouw Kind. Is zo'n angst nou het gevolg van een traumatische ervaring? Of waar komt dit vandaan? Nou, die fobieën, die zijn. Soms hebben mensen een hele nare leerervaring, maar heel vaak weten ze eigenlijk niet hoe het is ontstaan. Wat ik meestal hoor is mensen die het al een hele leven hebben. En dan hebben ze, omdat ze al angstig zijn, een aantal vervelende ervaringen. Maar ja, heel vaak weten we eigenlijk niet precies hoe het is ontstaan. Maar wat is er bijvoorbeeld met die meneer die we net hoorden? Wat gebeurt er op dat moment met hem? Ja, item werd geïntroduceerd met een pil voor angst. Nou, dat is het niet, dus dat wil ik ook wel echt benadrukken. Wat eigenlijk het belangrijkste in de behandeling is, is dat mensen zich blootstellen aan datgene waar ze bang voor zijn. En dat ze daarbij wat verder gaan dan ze gewend zijn om te doen. Dus deze man was heel erg bang voor spinnen. En ja, het is ook logisch als je heel erg bang bent, dat je dan datgene waar je bang voor bent uit de weg gaat. Wat wij vragen van onze mensen is om zich toch bloot te stellen. Om in die angst te duiken. Dus dat is heel heftig. Alleen het duurt heel erg kort. Meestal maar een paar minuten. En dat is wat we met deze man doen. En daarna geven we die beta-blokker. Dus het is dat niet is een pil die de angst. Ja, het is dus niet een pil die de angst onderdrukt. Die pil die kan alleen maar zijn werking doen als we die confrontatie goed doen. Maar wat doet die pil dan? Nou, waar wij gebruik van maken is door die korte confrontatie, waarbij de mensen iets verder gaan dan ze gewend zijn, dan staat het de angst eigenlijk open voor verandering. En voor de hersenen is dat een signaal om het geheugenspoor te verversen. En daar maken wij gebruik van. Want vervolgens geven wij dan een beta-blokker. En die beta-blokker die voorkomt dat noradrenaline, en dat is een hele belangrijke stof in de hersenen, het signaal doorgeeft om de angst weer opnieuw op te slaan in ons geheugen. En dan is de volgende dag, als dat goed heeft gewerkt, de angst zo goed als weg. Het is ongelooflijk, maar het heeft duidelijk zichtbare resultaten. We praten er zo verder over. Het is te zien bijvoorbeeld op uw site. Je ziet mensen die doodsbang zijn voor katten, die de volgende dag doodkalm een kat aaien. Het is een pittige, u zei al, hè, we hoorden het ook al even. Mensen worden echt heel hard geconfronteerd met datgene waar ze bang voor zijn. Onze verslaggever Leonie van Noort, die was erbij toen Gwen Claus die behandeling onderging. Medewerker Maartje Kroeze trof de voorbereidingen. Omdat we nu een spinfobie gaan behandelen, staat er nu alleen een tafel met daarop een terrarium. En daarin zit een best wel grote vogelspin, een tarantula. Ja zeg, grote dikke harige poten. Dit is echt zo'n eng beest. Dit vinden mensen heel eng, ja. Ja. Is die gevaarlijk ook? In principe niet, nee. Dus als je erdoor gebeten zou worden, als hij zich bedreigd voelt bijvoorbeeld, zou hij dat kunnen doen, dan is het net zo erg als de steek van een wesp. En waarom ligt er nog een injectienaald naast? Ja, er ligt een grote spuit naast met water erin. En die gebruiken we om, als de spin nou heel erg in een hoekje zit, om hem een beetje op zijn pootjes wat waterdruppeltjes te laten komen, zodat hij wat meer gaat bewegen. Nou, Ben, het gaat zo meteen gebeuren. Hoe voel je je? Gespannen, ja. Ik weet dat ik tijdens deze behandeling geconfronteerd ga worden met mijn angst. En het gaat om angst voor spinnen, hè? Ja. En waarom wil je daar vanaf? Allereerst omdat ik er onbewust best wel veel mee bezig ben. Dus ik scan ruimtes echt op, zit er misschien een spin? En daarnaast heb ik een jonge dochter. En zij begint nu echt een angst voor insecten in het algemeen te ontwikkelen. En ik probeer me er zelf wel echt bewust van te zijn dat ik niet die angst bij haar vertoon. Dus ik zou heel graag haar het goede voorbeeld willen geven in ieder geval. Ja. Wat zou dan het goede voorbeeld zijn? Hoe ben je dan? Ja, dat ik in ieder geval niet gillend wegren. Het meest ideale geval dat ik er ook gewoon eentje durf op te pakken om hem naar buiten te brengen. Of ik weet niet of dat met mijn handen of dat ooit gaat gebeuren. Maar in ieder geval, als het met een glas en een boekje een spin naar buiten durft te begeleiden. En dat is nu echt ondenkbaar. Het is wel spannend, hè? Want morgen weet je of het echt iets heeft gedaan. Ja. Ja. Ja, ik ga inderdaad vandaag de behandeling door. En morgen is dan een testsessie, zoals ze dat noemen. Om te kijken of ik er vanaf ben. Oké. Okay. Gaan we daar naartoe? Dan wil ik graag dat je met me meeloopt en hiervoor gaat staan. Als je mag zitten. Ja. Oké, je doet het super goed en kom maar wat dichterbij. Je doet het heel erg goed en ik wil graag dat je niet hier gaat staan, maar er recht voor. Kom maar wat dichterbij. Dan ga ik hem een beetje water spuiten en dan gaat hij even kijken wat hij doet. Dan moet je proberen om juist dan niet de beweging terug te maken, maar juist er naartoe te gaan. Ja, kom maar. Oh. Kom maar hier naartoe. Kom maar. Probeer je hand eens hier neer te leggen. Nee, oh, yes. Goed zo. Hoeveel spanning heb je nu op een schaal van 0 tot 100? 90. 90, ja. Waar voel je dat? Ja, overal mijn hartslag. Ja. Ik ga kijken of hij nog een keer gaat bewegen. Ja, en blijf kijken. Blijf naar de spieren kijken. Hoe is het met je spanning? Ik ga nu weer een beetje naar beneden. Oké. Okay. Nu zie je het beweegt. Oké, okay, goed. Dan is dit het. Ja. Naar boven. Ja, fascinerend om daarbij te zijn. Hoe Gwen Claus inderdaad recht in het gezicht staat van een spin. Dit was mevrouw Kind afgelopen dinsdag. Hoe is het met haar verder gegaan? Nou, ze is dus na die confrontatie heeft ze een beta-blokker gekregen. Dan blijven ze nog een tijdje bij ons om die pil in te laten werken. De volgende dag is ze teruggekomen. En dan vragen we in eerste instantie weer om dezelfde kamer naar binnen te gaan, waar dan ook weer het terrarium was met de vogelspin. Dat ging heel erg goed. Ze heeft de spin aangeraakt. Nou, dat ging eigenlijk ja meteen. En voelde een heel klein beetje spanning, maar was onvergelijkbaar met de eerste dag. Want toen stond ze eigenlijk te huilen van angst. We hebben geprobeerd om die vogelspin nog te pakken en in een bakje te doen. Dat wilde de spin niet. De spin was bang. Daarna, de spin was eigenlijk bang. Ja. Mm-hmm. En daarna hadden we nog een kleine, meer huisspin. Waar ze in het dagelijks leven bang voor is. Dus voor Nederlandse begrippen best wel groot. En die heeft ze op de hand gehouden. Ze heeft de ogen dicht gedaan. En we hebben zelfs even, wat ze dan eigenlijk vroeger het engste vond, om zo'n spin in je haar te hebben, mocht ik de spin op haar haar zetten. En ze bleef eigenlijk heel rustig staan. En daarna is ze nog zonder mij naar een dierenwinkel gegaan, waar ook vogelspinnen waren, om even te kijken hoe het daar dan zou gaan, terwijl ik er niet bij ben. Omdat ik dan toch een soort veiligheidssignaal ben. Helemaal alleen moest ze naartoe? Ja. Helemaal alleen. En dat ging ook heel erg goed. Zeg, en is zij dan voor altijd van haar angst voor spinnen af? Nou ja, dat hopen we natuurlijk. Dat weet je pas als je mensen jaren volgt. Vooralsnog weten we dat we de mensen die we hebben behandeld en goed hebben behandeld, dat de angst niet is teruggekomen. Maar daarvoor moet je onderzoek doen en moet je die mensen eigenlijk heel lang volgen. Ja, lukt het bij iedereen? Want er zijn ook in die documentaire die ik eerder aanhaalde meerdere voorbeelden te zien. Lukt het bij iedereen die u deze behandeling laat omgaan? Nee, het lukt niet bij iedereen. Het lukt zeker niet bij iedereen. Het succespercentage is wel al behoorlijk hoog. Zo rond de 80%. Maar er zijn ook mensen waarbij dan toch... het lastige van de behandeling is eigenlijk die confrontatie. En we moeten dus de behandelingen toch op ieder individu afstemmen. En soms ga je te ver of juist niet ver genoeg. En dat moet je op het moment zelf bepalen. Dus we doen het wel eens niet goed en dan werkt het niet. Ja, maar het intrigerende hiervan is dat het enerzijds dus de confrontatie is en daarna die beta-blokker, een middel dat normaal bij hartproblemen bijvoorbeeld wordt gebruikt, dat het die combinatie is en waarmee je eigenlijk je reacties anders programmeert, om het maar even heel erg amateuristisch uit te leggen. Ja. Weet u dan ook precies wat er gebeurt in de hersenen? Nou, kijk, dat kan je bij mensen niet op dat niveau bestuderen. Maar deze behandeling komt voort uit een lange traditie van neurowetenschappelijk onderzoek bij proefdieren. En daar kan je dat wel vrij precies in kaart brengen. Dus we weten al vrij veel wat die beta-blokker doet. En waarom, die blokkeert dus die werking van noradrenaline. En uit al dat onderzoek weten we ook hoe belangrijk noradrenaline is voor leren en geheugen. En hoe dat in zijn werk gaat. Dus dat weten we wel. Maar als je mensen behandelt, kan je niet direct in de hersenen kijken. Er zijn dus heel veel stapjes die we nog niet precies weten. En daarom gaan we ook door met onderzoek. En niet alleen wij, er zijn heel veel onderzoekers die met dit onderwerp bezig zijn. Ja. Had u dit ooit gedacht, helemaal aan het begin van dit traject? Het klinkt zo eenvoudig. Nee, ik heb in 2008 zo'n hele grote MWO-subsidie gekregen van 1,5 miljoen euro. En toen zijn we daar dus aan begonnen. Dus ik had natuurlijk wel hoop, anders was ik er niet aan begonnen en had ik er ook niet zoveel geld voor gevraagd. Maar dat het zo succesvol zou zijn, dat had ik eigenlijk nooit gedacht. Is het de heilige graal als het gaat om het bestrijden van fobieën? Nee, maar daar ben ik denk ik te veel wetenschapper voor. Dat is het nooit. Maar het is in ieder geval heel bijzonder en het kan heel succesvol zijn. Dank u wel dat u er bij ons over wilde vertellen. Vanavond in één vandaag op NPO 1, 17:15, is er ook meer van te zien van hoe u te werk gaat. Ik dank u wel voor dit moment. Hoogleraar klinische psychologie, Merel Kind. Nieuws via de NOS dan. Dat halen we uit Brussel, want Forum voor Democratie wil zich aansluiten bij dezelfde Europese beweging waar ChristenUnie en SGP lid van zijn. Dat is nieuws van vanmiddag. Partij heeft nu al gevraagd om na de verkiezingen van mei lid te mogen worden van die conservatieve ECR-fractie. Correspondent Bert van Sloten in Brussel. Waarom, Bert, wil Forum voor Democratie dit? Het lijkt alsof die partijen niet zo makkelijk samengaan. Nee, het klinkt heel raar, hè? Ja. Maar laat ik eerst even wat uitleggen over hoe dat dan zit in Europa. Doe dat. Dan wordt het misschien wat duidelijker. Want je moet je hier aansluiten met andere groeperingen, andere politieke partijen uit andere landen van Europa, om überhaupt spreektijd te krijgen. Om voorzitter of rapporteur te worden van een commissie. En ook om meer geld te krijgen om je partij te kunnen onderhouden. Daarvoor moet je 7 verschillende landen, partijen uit verschillende landen, bij elkaar te krijgen. En daar zijn ze dus nu naar op zoek. Zo'n groepering, een politieke familie noemen ze dat ook wel. Ze willen niet bij de fractie waar ook nu de PVV al bij zit. Het is een fractie waar ook Le Pen bij zit en UKIP uit het Verenigd Koninkrijk. En dus zijn ze uitgekomen bij die conservatieve fractie waar de ChristenUnie dus ook al bij zit. Is daar enige overeenkomst? Of is dat gewoon heel pragmatisch van het is voor ons de enige manier om aan spreektijd te komen? Ja, het is vrij pragmatisch. Als je het afzet tegen de ChristenUnie, dan zeg je, nou nee, daar is weinig overeenkomst over. De ChristenUnie heeft wel een Europa-kritisch standpunt, maar die zeggen, we willen het van binnenuit hervormen. En Thierry Baudet hebben we laatst ook alweer gehoord. Die wil eigenlijk het liefst een referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie en wil er het liefst uit. Bij de ChristenUnie zijn ze ook ongelooflijk verbolgen over deze stap van Forum. Ze proberen het tegen te houden. Er wordt over gestemd na de verkiezingen. Dan komt er een nieuwe fractie bij elkaar. En als 2/3 van de dan bestaande fractie zegt van, nou ja, ze mogen lid worden, dan mogen ze lid worden. Dus er is geen vetorecht voor de ChristenUnie of de SGP. Maar ze gaan wel tegenstemmen. Mm-hmm. Nou, hoe zit het met de buitenlandse partijen die ook deel uitmaken van die ECR-fractie? Nou, dat ligt een beetje verdeeld. Om te beginnen stappen de Britten eruit. Dat zijn de Tories en de Conservatieven. Maar je hebt ook een partij als de Zweedse Democraten. Die zijn heel erg voor dat ze erbij komen. Want die zien ook Forum als een soort van, dan noemen we het maar een lekkere kluif. Kijk, ze krijgen 3 of wel 4 zetels straks in het nieuwe Europese parlement. Terwijl de ChristenUnie er maar 1 heeft. En de SGP op dit moment op 0 staat. Misschien wordt die club wat rechtse. Dus aan die kant van het spectrum zijn ze er erg enthousiast over. Maar er zitten ook een aantal uit andere landen, kleinere christelijke partijen. Ja, die moeten er helemaal niks van weten dat het Forum erbij komt. Ja, wat als het plan van Forum niet doorgaat? Wat moeten ze dan? Nou ja, na de verkiezingen ligt überhaupt, Suzanne, alles open in het Europees parlement. Want die groepen moeten zichzelf dan opnieuw vormen. Vandaag was er toevallig ook nog een bijeenkomst in Parijs van iemand die heet Nicolas Dupont. Dus iemand die ooit het referendum tegen de grondwet in Frankrijk heeft georganiseerd. En die wil alle, zeg maar, kritische partijen op Europa bij elkaar brengen. Dus eigenlijk de conservatieven, waar we het nu over hebben, maar ook die partij waar de PVV bij is aangesloten, wil die bij elkaar halen. En daar, gek genoeg, spreekt Thierry Baudet ook. Die is daar op zich ook wel voorstander van om één groot rechts, noem het populistisch, front te vormen in het nieuwe Europees parlement, wat na de verkiezingen van mei gevormd kan gaan worden. Bert van Sloten vanuit Brussel, dankjewel. Waar heb ik dat eerder gehoord? De onverwachte deelname van de staat in vliegmaatschappij Air France KLM houdt de gemoederen flink bezig. Nog even afgelopen dinsdagavond daarna terug. Minister Hoekstra van Financiën die had dus nieuws. De Nederlandse staat is aandeelhouder geworden van Air France KLM. Dat liet minister Hoekstra van Financiën vanavond weten tijdens een ingelaste persconferentie. Om het publieke belang van Nederland te kunnen waarborgen heeft de Nederlandse staat besloten om aandeelhouder te worden in de holding Air France KLM. Nou, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Het is ook niet voor het eerst dat er gedoe is om aandelen van de overheid. In 2009 gebeurde dat al bij ABN AMRO. En in februari 2013 gebeurde het weer. Toenmalig minister Dijsselbloem van Financiën nam SNS over, omdat die bank in problemen was gekomen. Vandaag, vrijdag 1 februari 2013, is SNS Reaal volledig in handen gekomen van de Nederlandse staat. Kosten voor de staat van de gekozen oplossing bedragen 3,7 miljard euro. Op basis van berekeningen van de Nederlandse bank. We praten verder over deze overname met Cor de Hoorde, journalist bij Financieel Dagblad. Schreef met collega's een boek over die affaire rondom de SNS-bank. Goedemiddag, meneer de Hoorde. Ja, goedemiddag. Ja, ook u hoorde net als wij 2 dagen geleden dus dat het kabinet dat enorme pakket aandelen, tenminste een aanzienlijk pakket aandelen, koopt in Air France KLM. Ging u ook in gedachten terug naar 1 februari 2013, die overname van SNS? Ja, een beetje wel. Het was ook hetzelfde zaaltje waar het werd aangekondigd. Dezelfde opstelling. Maar er waren natuurlijk ook heel veel verschillen. In dit geval heeft de staat het gekocht. En in die tijd, in mijn tijd, zal ik maar even zeggen. Zes jaar geleden. Werd het onteigend. En het was natuurlijk een hele bijzondere wet. Het was voor het eerst dat die wet gebruikt werd. En werd er bij financiële instellingen onteigend kunnen worden. Dus daar hebben ze 0 euro voor betaald. Dus daar is wel een... dan zult u zeggen, ik heb net Dijsselbloem horen zeggen 3,7 miljard. Mm-hmm. Maar aan de aandeelhouders is niets betaald. Dus daar zit een heel groot verschil. Ja, want die 3,7 miljard, waar ging die dan naartoe? Dat was om het bedrijf te herkapitaliseren. Voor de goede orde. Inderdaad. Die 3,7 die later bleek het wel wat minder te zijn. Maar u heeft de historische quote genomen. Toen dacht men nog 3,7. Het was iets minder. Inderdaad, om puin te ruimen. Je weet misschien nog wel, in die tijd had SNS allemaal leningen aan dubieuze vastgoedbedrijven. Al die vastgoedprojecten die toch al niet al te best waren, die gingen in de crisis nog eens extra hard naar beneden. Dus ja, daar kregen ze veel minder voor terug dan gedacht. Ja, en dan ga je al heel snel door je hoeven heen. Mm-hmm. Ja, nou, hij probeerde te redden wat het te redden viel, inderdaad. Door de SNS dan maar over te nemen. Toch even, want u zegt, ja, het was hetzelfde zaaltje. Het was ook zo'n avond. Hoe ging dat op de redactie van Financieel Dagblad die avond? Nou, het was een ochtend. Ik herinner me nu steeds meer, terwijl... Het komt langzaam weer terug. Het was toen een ochtend. Maar inderdaad, die avond ervoor gingen alle geruchten al. En wij hadden toen ook al de opening geschreven van... alle ballen liggen nu bij financiën. Want dat was toen het verhaal. In onze reconstructie in het boek bleek ook dat het echt diep in de avond... het definitieve besluit genomen is om te nationaliseren. Mm-hmm. Hoewel het er wel in de hoofden zat van alle ambtenaren en de minister. Want ja, het alternatief... Er lag toen een alternatief plan op tafel, maar dat had nog zoveel open eindjes. Dat was het grote probleem. Er zou een plan zijn, maar dan moest die partij en die partij en die partij moesten ja zeggen. En die hadden dan halfhartig ja gezegd. Misschien niet helemaal. Nou, je weet hoe dat gaat. Daar heb je eigenlijk niks aan. Dus toen dacht de minister, ik heb geen enkele andere oplossing dan het maar te nationaliseren. Dus nu is die eigenaar geworden en ook zijn opvolger van een bankverzekeraar. Ja, goed, dat is dus even iets anders afgelopen dan gedacht. Ja, zeker. Maar toch nog eventjes terug naar die avond en die ochtend dan. Want had iedereen gelijk door hoe belangrijk, hoe historisch was wat zich daar toen afspeelde? Ja, zeker wel. Dat kwam met name omdat het toen voor het eerst die wet gebruikt werd. Je moet niet vergissen hoe bijzonder het is dat je gewoon iets afpakt. In een rechtsstaat doe je dat normaal niet. Hè. Het eigendomsrecht staat ook in het verdrag van de rechten van de mens vastgelegd. Dat is een wezenlijk onderdeel van hoe westerse samenlevingen werken en waarom ze ook zoveel succesvol zijn, zou je kunnen zeggen. Dus iets kunnen afnemen op basis van een wet, dat kan echt alleen op zeer zwaarwegende gronden. Dus daarom was het heel erg bijzonder. Kijk, bij de eerste aflevering van de kredietcrisis, dan hebben we het over ABN AMRO, toen bestond die wet nog niet. Dus toen moesten ze ABN kopen. En ABN AMRO is ook nog steeds voor meer dan de helft in handen van de staat. En zoals het nu uitziet met de huidige beurskoers, kunnen ze dat niet met winst verkopen. Mm. En dat kwam dus mede om... Men moest onderhandelen. Ze konden destijds niet zeggen, ja, het gaat zo slecht, dit kunnen we gewoon niet hebben, we nemen die bank over en pech gehad. Dat die mogelijkheid bestond eenvoudigweg niet. Dus je moest eruit zien te komen met bestuur, commissaris enzovoort. En ja, dat liep veel ingewikkelder, want je had nog de Belgen. Maar dat is een heel ander verhaal. Mm-hmm. Maar dus toen was het een kwestie van onderhandelen. Nu, mede met dat in het achterhoofd, heeft men die wet veranderd. En een paar jaar later, in 2013... had men in ieder geval de wettelijke mogelijkheid om te zeggen, we hoeven niet te onderhandelen, we pakken het gewoon af. Want het grotere belang is dat een grote Nederlandse bank niet kan omvallen. Dat levert te veel nevenschade op. Daar was overal begrip voor, toch? Ja zeker. En hoe is het ook, hoe is het dan verder gegaan, laat ik het zo vragen? Ja, dat is wel op twee fronten. Zal ik eerst beginnen met die aandeelhouders. Mm-hmm. Dat is wel komisch wat er aan gebeurd is. Daar zijn we nog steeds niet uit. Rechtszaken duren altijd heerlijk lang. En er zijn grofweg zijn er nog twee die lopen. Ten eerste, de minister heeft gezegd, het is onteigend en wij bieden 0 euro. Want het punt is met die onteigeningwet, je mag onteigenen, maar dan moet je er wel een bedrag aan vastplakken. Nou, dan heeft de minister gezegd 0 euro. Goed, nou, de aandeelhouders zeiden van, nou, dat vinden we heel weinig. Dus die wilden meer hebben. Inmiddels zijn we zover Eind vorig jaar, dat is helemaal bij de ondernemingskamer geweest. Dus al 6 jaar loopt die zaak. We hebben nu gezegd, waarbij zelfs het ministerie toegeeft, ja, 0 euro is wel heel weinig. Maar nou ja, ik geloof dat zij nu op 10 miljoen of zo zitten. En dan voor alle achtergestelde stukken enzovoort. Dus echt bijna niks. Dat loopt nog steeds. Mm-hmm. En dan nog een tweede dingetje. Want andere slimme aanhouders dachten van, ja, wij klagen gewoon het bestuur van SNS Reaal aan. En daarmee gewoon de vennootschap SNS Reaal. Zij hebben ons destijds verkeerd ingelicht enzovoort. Zoals je wel vaker hebt gezien bij aandeelhouders die het bedrijf aanklagen. Zoals Volkswagen laatst met dit schandaal. Dat ook aandeelhouders zeggen, je hebt het bedrijf verkeerd geleid. We willen een deel van het geld terug. En ook die zaak die loopt nog steeds. Dat heet een enquête naar wanbeleid. En ook die zaak loopt nog steeds. En ook op die manier, omdat de staat de eigenaar is van SNS Reaal. Mm-hmm. Wat nu een lege holding is trouwens. Maar het is nog steeds de eigenaar. Dus mocht daar ooit uitkomen dat SNS Reaal het niet goed gedaan heeft jegens zijn eigen aandeelhouders, dan zal de staat via die route misschien ook nog moeten betalen. En dan komt het met een deel 2? Ja, precies. Het is een heel boek, inderdaad. Ja. Nou, misschien komt er ook wel een boek over wat zich deze dagen afspeelt rond die overname van aandelen van Air France KLM. Want het is ook nog lang niet afgelopen. Gaan we het zo meteen in het politieke halfuurtje ook nog over hebben. Cor de Hoorde, hartelijk dank. Cor, die volgde als journalist voor Financieel Dagblad 6 jaar geleden de overname van SNS door de overheid en schreef mee aan het boek De Val van SNS Reaal. Kamerleden worden figuurlijk gegijzeld door de voortdurende angst dat er moties van wantrouwen zijn. Ze durven bijna het Binnenhof niet meer af. Dat bespreek ik zo met Remco Teulings, onze politiek commentator, en Bram van Ooyek, Kamerlid voor GroenLinks. Van Ooyek is oud-diplomaat en analyseert straks waar het eigenlijk misging tussen Kim en Trump en tussen Rutte en Macron. En Lammert analyseert wat er zo trending is vandaag. Lammert, wat is dat? Lady Gaga reageert op de ophef na haar Oscar-optreden en te koop apparaten waarmee de FBI inbreekt in onze telefoons. En een hele korte cursus. Fries. Ja, dat komt er ook aan. Ja. Oké, allemaal tegenvieren. Nu het nieuws. NPO Radio 1. Hier is Jeroen Tjepkema. De politie heeft niet in strijd met de wet gehandeld door een verdachte te dwingen om met zijn vingerafdruk zijn smartphone te ontgrendelen. Dat heeft de rechter geoordeeld in een zaak tegen een phishingbende. Volgens de rechter is het plaatsen van een duim geen actieve, maar passieve medewerking. Een man van 37 uit Amsterdam is veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op zijn vriendin in Suriname. De man zei dat ze in een rivier was gevallen, maar volgens de rechter is dat niet zo. En heeft hij zijn vriendin vermoord om het geld van de levensverzekering op te strijken. De Rijksuniversiteit Groningen gaat 669.000 euro uit eigen zak terugbetalen om de uren te compenseren die besteed zijn aan een afgeblazen campusproject in China. Het was bedoeld voor duizenden Chinese studenten die een Nederlands universitair onderwijs zouden kunnen volgen. Het project strandde vanwege de kosten. En de NS staat er voor open om weer een nachttrein tussen Brabant en de Randstad te laten rijden. Maar het spoorbedrijf wil er niet alleen voor opdraaien. De provincies en gemeenten zouden dan moeten meebetalen. Jeroen, dankjewel. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Een rustig begin van de avondspits. Er staan nu 10 files. De meeste leveren eigenlijk amper vertraging op. 2 vallen op. Een kapotte auto op de A12 Den Haag richting Utrecht. Daardoor tussen Den Haag-Malieveld en het knooppunt Prins Klausplein 10 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. En ook wat vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij de afrit Oud-Beijerland 10 minuten extra reistijd. Politiek vandaag. Suzanne Bosman. De top tussen Kim Jong-un en Donald Trump heeft niks opgeleverd. En Nederland heeft ruzie met Frankrijk. Bram van Ooyek, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, buitenlandspecialist, voormalig diplomaat. Goedemiddag. Goedemiddag. Je kunt ook niet even een weekje met reces. Nee, het buitenland trekt zich over het algemeen weinig van ons reces aan. Hè? Ja, is het slecht nieuws, meneer van Ooyek, dat Kim en Trump onverrichte zaken Hanoi hebben verlaten? Maar er was misschien ook niet heel veel reden om te denken dat het wel een succes zou worden. Dus het hangt een beetje van je verwachtingen af. Maar je hoopt misschien altijd op een wonder. Maar dat heeft zich niet voltrokken. En dat is eerlijk gezegd ook niet zo raar. Want het was slecht voorbereid en slecht doordacht. En dan kun je dit verwachten. Nou, straks hoor ik graag van u hoe het beter had gekund. Mogelijk. En over andere buitenlandse issues gaan we het ook hebben. Maar eerst naar de Haagse kaastolp. Want Tweede Kamerleden die kunnen zich tegenwoordig maar een klein kleine actieradius permitteren. Niet te ver van het Binnenhof, politiek commentator Remco Teulings. Hoe zit dat dan? Leg dat eens uit. Nou, dat komt omdat er om de havenklap allerlei moties van wantrouwen worden ingediend. Vooral door oppositiepartijen, PVV en Forum voor Democratie. Geert Wilders die had onlangs een zilveren jubileum, want hij diende zijn 25e motie van wantrouwen in. Daar was hij zelf heel blij mee, maar daar zijn er nul van aangenomen. Dus heel veel effect heeft het niet gehad. Maar wat er wel gebeurt met zo'n motie, meestal wordt daar dan een hoofdelijke stemming over aangevraagd. Dat betekent dat iedere Kamerlid afzonderlijk zijn stem moet uitbrengen. En dat gebeurt dan ook altijd direct na het debat. Dus die Kamerleden moeten dan direct opdraven. En met name VVD en CDA die zijn dat meer dan zat. Want ja, dat betekent inderdaad dat je niet verder dan 10 minuten van het Kamergebouw af mag zijn. Anders ben je te laat, dan mis je die stemming. Ja, dus Kamerleden die durven ook niet meer op een buitenlandse dienstreis te gaan bijvoorbeeld. Nou ja, dat is heel ingewikkeld. Zelfs naar de Wadden is al ver. Want dan ben je niet meer op tijd terug. En ook ziek zijn is een groot probleem geworden. Want ja, je kunt dus ieder moment naar die zaal worden. Mm-hmm. En ja, vandaar dus dat die fracties in ieder geval van de coalitie hebben afgesproken. Ja, je mag gewoon niet langer dan een reistijd van 10 minuten hebben als je terugkomt of terug moet komen naar de Kamer. Ja, maar toch even voor het begrip. Want dit klinkt allemaal heel erg alsof het allemaal zo hapsnap gaat dan in de Tweede Kamer. Die stemmingen zijn die niet op gezette tijden dan? Nou ja, die zijn op dinsdag en soms ook op donderdag middag. Alleen bij een motie van wantrouwen is het gebruikelijk dat een stemming over die motie direct na het debat waarin die motie is ingediend plaatsvindt. Want je kan een minister niet in het ongewisse laten. Er moet direct duidelijkheid zijn over het feit of die bewindspersoon kan doorgaan of niet. Nou, zoals je weet heeft de coalitie een meerderheid van 1 zetel in de Kamer. Dus er hoeft maar dit mis te gaan. Er hoeft maar 1 of 2 Kamerleden niet aanwezig te zijn. En het gaat mis. Je hebt ongelukken. En dan is je minister dus weg. En vandaar dus dat die ambtelijke secretarissen van die fracties hun Kamerleden angstvallig binnenhouden. Ja, maar Bram van Ooyek, Tweede Kamerleden zijn toch onafhankelijk? Dat zijn toch zelfstandige mensen? Die kun je toch niet aan een lijntje houden als ambtelijk secretaris bijvoorbeeld? Nee, maar goed, je moet wel. Kijk, je bent natuurlijk ook wel. Dat is een beetje de andere kant. Je bent wel gekozen om het Nederlandse volk, zoals dat dan heet, te vertegenwoordigen hier in de Tweede Kamer. En die vergaderen plenair 3 dagen in de week. En ja, in beginsel moet je er die 3 dagen zijn. Mm-hmm. En ik zit zelf ook in de Commissie Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld. En dan, ja, soms heb je dan een conflict in je agenda, omdat er in het buitenland iets, een vergadering is of zo, waar je graag bij wil zijn. Maar ja, dan gaat toch het Binnenhof voor. En dat vind ik op zichzelf ook wel te verdedigen, moet ik zeggen. Dus er is niet zoveel aan te doen, denk ik. Mm-hmm. Nou ja, maar goed, Remco, waarom is het dan toch nu, de schets meneer Van Ooyek ook, van ja, dit gebeurt, maar waarom is het nu ineens een probleem? En was dat eerder niet zo? Vorige kabinet had ook geen comfortabele meerderheid in de Kamer. Nee, klopt. Maar er is een soort van hoffelijkheid tussen coalitie en oppositie. Ja. Dat heet pairen. In het geval er iemand echt niet aanwezig kan zijn van oppositie of coalitie, dan wordt er gekeken, nou, aan jullie kant nu ook iemand zich onthoudt van stemmen, dan heeft die afwezigheid geen invloed op de stemming aan zich. Dus een soort hoffelijke afspraak is dat, om het zo maar te zeggen. Maar die hoffelijkheid lijkt een beetje weg. Dat is eigenlijk het probleem. De oppositie heeft niet zo zin meer om de coalitie te helpen. Volgens de coalitie gaat het al 2 jaar lang echt beroerd op dit vlak. Valt er nauwelijks afspraken te maken. Want ja, er liggen geen regels vast over papier. Het is allemaal ongeschreven regels. En als de partijen zich daar niet meer aan houden, ja, dan is Leiden in last. Ja, hoe zit dat bij GroenLinks, meneer Van Ooyek? Nou, wij doen dat wel, hoor. Wij, dat zogenoemde pairen, waarin we dus zeggen van, nou ja, we ruilen in feite stemmen tegen elkaar af. Een van de coalitie tegen een van de oppositie, in dit geval dan GroenLinks. En ik vind ook, als je die afspraak maakt, dan moet je daar ook aan houden. Dat is inderdaad een kwestie van hoffelijkheid. Wij maken die afspraak en we houden ons er ook aan. Maar kennelijk is het zo dat bij de coalitie dat niet meer helemaal wordt vertrouwd. Is dus, dat dan niet terecht? Ja, ik vind wel dat als je met elkaar afspreekt van, nou ja, als jij niet stemt, dan stem ik ook niet. Dan moet je daar uiteraard aan houden. Maar zij zeggen dat het steeds moeilijker is om die afspraak te maken. Ja, omdat er fracties zijn die, die zijn uit zeg maar, op dat de motie van wantrouwen wel wordt aangenomen. Kijk, het begint natuurlijk al met het feit dat er idioot veel moties van wantrouwen worden ingediend. Ik loop al een tijdje mee en ik weet nog dat een motie van wantrouwen, dat was echt een heel zwaar instrument. Hè, wat je eigenlijk maar in zeer uitzonderlijke gevallen inzette. En dan moest je ook nog eigenlijk het gevoel hebben van er is een kans dat die motie wordt aangenomen. Nu, vorige week werden er 3 moties van wantrouwen ingediend die allemaal alleen maar door de partij die ze indiende werden gesteund. 1 van Thierry Baudet, 1 van Geert Wilders en 1 van de SP, geloof ik. Maar dat weet ik niet eens meer zeker. Ja. Ja, dat is wel slecht voor het politieke bedrijf in het algemeen natuurlijk. Ja, en blijkbaar voelen dan ook mensen die bijvoorbeeld buitenlandse reizen zouden willen maken voor hun werk zich dan gebonden om toch hier te blijven. Denkt u, meneer Van Ooyek, dat dit ook de kwaliteit van wat men weet en ziet in het buitenland dat daaronder gaat leiden? Ja, ik vind, je moet het niet overdrijven. Ik zei al, we zijn gekozen om hier in de Tweede Kamer ons werk te doen. Ik ben bijvoorbeeld zelf afgelopen weekend met de commissie EU-zaken naar Polen geweest, naar Warschau. Nou, we zijn vrijdagochtend vroeg vertrokken. We hebben daar nog een hele lange dag ons werk kunnen doen. We hebben daar zaterdag nog allerlei mensen kunnen spreken. En ik was zaterdagavond weer thuis. Mm-hmm. En dan hoef ik niet te peren, dan hoef ik niet verstek te laten gaan in de vergadering hier in Den Haag. En ik kan toch heel goed mijn werk doen. Dus ik zie wel dat er een punt is, maar ik zou het ook weer niet overdrijven. Kun je wel goed plannen dus. Ja, en op en neer vliegen, je moet daar, dat moet dan wel. Met de trein red je dat dan net niet, helaas. Nee. Maar goed, dat is, de zaken moeten ook gebeuren natuurlijk in Den Haag. Remco, ik begrijp dat VVD en CDA wel een oplossing hebben bedacht. Ja, maar dat is wel echt een oplossing die heel wat goed in de aarde heeft en die ik zo 1, 2, 3 niet zie gebeuren. Is dat dan zou je namelijk de fractievoorzitter een soort van volmacht moeten geven om te stemmen. Waarom namens zie je dat niet gebeuren? Ja, omdat daarvoor de grondwet moet worden aangepast. Want in principe kiezen alle Kamerleden gewoon zonder last in de Kamer kiezen zij hun positie. In principe zijn zij vrij in het maken van het bepalen van een opstelling op welk onderwerp dan ook. Bijvoorbeeld politieke partijen, ga maar zoeken, die vind je niet terug in de grondwet. Fracties zie je ook niet terug in de grondwet. Die bestaan er gewoonweg niet. Maar dan zou je in principe de baas van een fractie de grote baas ook maken van zo'n fractie die naar believen kan zeggen jij stemt zus, jij stemt zo. Ja, dat is heel ingewikkeld. Daar gaan goed idee, doen we niet. Nee, precies. Okay. Goed, we gaan verder. Akkoord. Ja, van Den Haag naar het buitenland, want daar is ook het een en ander gaande. Natuurlijk, die top tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Leiders gingen met lege handen weg. Remco, hoe reageren collega's van meneer Van Ooyek op het mislukken van die top? Het wordt een beetje meewarig naar gekeken, want die zeggen, van tevoren, Van Ooyek, ik zei het net al zelf in zijn inleiding. De verwachtingen waren al niet hoog gespannen. En dat kwam voornamelijk ook omdat deze top nauwelijks was voorbereid. Normaliter bij topconferenties zijn er allerlei ambtenaren bezig om die boel voor te koken, zodat er op zijn minst een klein succesje valt te melden na afloop. Maar daar lijkt in ieder geval in dit geval helemaal geen sprake van, omdat het overleg ooit heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Donald Trump die zei er vanochtend dit over. They were willing to denuke a large portion of the areas that we wanted, but we couldn't give up all of the sanctions for that. So we continue to work and we'll see, but we had to walk away from that particular suggestion. Nou ja, het ging om de sancties tegen Noord-Korea dus. Daar wilde Kim Jong-un van af, zonder afstand te doen van al die kernwapens. Trump zag dat niet zitten. Meneer Van Ooyek, ik zei, u bent diplomaat geweest. U weet een beetje hoe het hoort te gaan en hoe het in de praktijk gaat. En u zei al net, het was ook slecht voorbereid. Ja. Ze hadden dit heel anders kunnen doen. Hoe kan dat nou? Ja. Het zijn toch geen amateurs? Nee. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat de Amerikaanse president inmiddels allemaal mensen om zich heen heeft verzameld. Vooral omdat ze dezelfde ideeën hebben als hij. Maar niet per se omdat ze ervaring meebrengen op het diplomatieke gebied. En het is inderdaad een sterk staaltje van amateurisme, geloof ik toch, hoor. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt, u weet nog wel de Iran, de nucleaire deal met Iran, hè, wat ook hetzelfde beoogde, om Iran te laten afzien van zijn nucleaire wapens. Daar is denk ik 4, 5 jaar aan gewerkt. En niet alleen door de Verenigde Verenigde Staten, maar ook door Europese landen, door landen in de regio. En dit is gewoon een president die stapt in een vliegtuig en die zegt, ja, we zijn verliefd op elkaar en we gaan wel even een deal sluiten. Het is niet echt serieus en het is ook best wel gevaarlijk, want voor hetzelfde geld slaat de sfeer dan ineens totaal om en escaleert het conflict ineens, terwijl eigenlijk niemand dat had gewild. Hè. Dus ik kijk daar toch met veel zorg naar, moet ik zeggen. Ja, want dit keer zag het er helemaal niet gezellig uit. Nee. Maar het gaat er dus om dat Trump dan denkt van, ja, uit het persoonlijk contact kan ik veel meer halen dan dat allemaal ambtenaren in achterkamertjes dingen zitten uit te wisselen. Hoe lang duurt normaliter? Hoe ziet dat eruit, de voorbereiding van zo'n top? Hoe lang duurt dat? Wie gaan er over en weer? Wat gaat er allemaal aan vooraf? In zo'n ingewikkelde kwestie als Noord-Korea, wat al zo lang speelt natuurlijk. En dan moet u echt denken aan tientallen jaren. Hè? Ik bedoel, het gaat niet om iets van de laatste paar jaar, maar dat speelt al eigenlijk sinds de deling van de Korea's in de jaren 50. Dat kost eerlijk gezegd jaren. Hè? En dat is pas op het allerlaatste moment komt dan je staatshoofd om de hoek kijken. Daarvoor begint het laag en het gaat geleidelijk aan steeds hoger. En er worden documenten uitgewisseld, er worden missies over en weer worden er bezoeken gebracht. Er wordt in de regio, hè, China bijvoorbeeld, om maar eens een voorbeeld te noemen, China heb je echt nodig als je met Noord-Korea een akkoord wil sluiten. China is by far de belangrijkste speler in Noord-Korea. Nou, ik heb niet het idee dat er met China ook maar enig moment hierover serieus is gesproken de laatste tijd. Dan bouw je eigenlijk een mislukking in. Dus alle regels die je normaal zou volgen, lang de tijd nemen, van laag naar steeds hoger niveau werken, inbedden in een regionale overleg, al die regels die zijn geschonden. Maar wat zegt dit nu, dat dit nu is gebeurd? Wat zegt dit over de toekomst, over de nabije toekomst, als het gaat überhaupt over akkoorden sluiten? Ja, kijk, dat is zorgelijk, omdat je aan de ene kant ziet dat Trump akkoorden die wel goed waren voorbereid, zoals de Iran-deal, het klimaatakkoord is ook een voorbeeld, die zegt hij allemaal op, hè, alsof het fotjes papier zijn van nee, bad deal, hè, in de prullenbak ermee. Terwijl hij dan zelf op geen enkele wijze in staat lijkt om daar iets tegenover te zetten. Dus, en nogmaals, ik ben dan bang dat het als reactie verder gaat escaleren. Hè, dat bijvoorbeeld in Noord-Korea men nu zegt, want daar staan ze met de rug tegen de muur, want de bevolking heeft daar vrijwel niet te eten, mm-hmm, en de sancties spelen daar een rol in, dat het regime alleen maar meer in zijn schulp kruipt en nog harder gaat werken aan een nucleair programma, ja, bijvoorbeeld. Toch gooi je achteraf bij andere topontmoetingen wel eens dat de persoonlijke chemie tussen twee leiders wel belangrijk, ja, was. Ja. Dus dan is het misschien niet helemaal een gek idee om te veronderstellen dat als je als Trump denkt van nou, ik ga goed met die Kim Jong-un, dat je daar wat uit kunt slepen. Ja, maar dan onderschat je denk ik een beetje ook wel uit. Kijk, die Kim is natuurlijk een alleenheerser in Noord-Korea. Ja. Maar Trump heeft uiteindelijk heel veel anderen nodig. Hè? In zijn eigen land het congres, maar ook in de regio. Ik noemde al de China. Maar je kunt ook aan Japan denken bijvoorbeeld. Een heel belangrijke bondgenoot. Dus je kunt aan Zuid-Korea denken. Een heel belangrijke bondgenoot. Je moet al die spelers aan boord brengen. Nou, daar heeft Trump absoluut het geduld niet voor en ook niet het karakter voor. Het is echt macho politiek. Hè? Van ik doe wel even wat niemand tot nu toe is gelukt. Hij overschat zichzelf en tot nu toe staat hij met lege handen. En dan kan het wel zijn dat hij met meneer Kim goed kan opschieten. Maar ja, over het algemeen is dat toch uiteindelijk van ondergeschikt belang. Het is misschien wel een voorwaarde, maar dat leidt niet tot een akkoord of niet. Hè? Ja, dat is niet, het is niet een beslissende voorwaarde. Ja, ja, ja. Ja. Zeg, laten we het hebben over een toestand wat dichter bij huis. Meneer Van Ooyink, Frankrijk goed boos op Nederland vanwege de aankoop van aandelen in Air France KLM. Al had diplomatie hier een handje kunnen helpen? Nou ja, wat me vooral opvalt is dat er kennelijk helemaal van diplomatie geen sprake is geweest. Hè. Het lijkt alsof de Fransen echt totaal overvallen zijn hierdoor. En dat er dus op geen enkele wijze behalve een uur van tevoren. Hè? Ze zeggen van een uur voordat we de persconferentie gaven, hebben we de Fransen gebeld. Ja, daarmee. Fransen ontkennen dat weer, hè? Zou zijn, dan trap je ze natuurlijk op de Franse ziel, denk ik. Hè? Want ja, een uur van tevoren. Terwijl, je zou toch verwachten dat Rutte op een gegeven moment tegen Macron heeft gezegd van, joh, weet je, we denken hierover na. Dit zou misschien niet zijn. Het moet wel vertrouwelijk blijven. Wat vind je daarvan? Het feit dat dat allemaal niet gebeurd is, lijkt de Fransen echt, die zijn toch echt wel heel erg boos. En dat is onverstandig, zegt u? Ja? Of dat nodig was geweest. Mm-hmm. Hè? Ik bedoel, het is sowieso natuurlijk een stap waar je best allerlei vragen bij kunt zetten van wat gaan we precies doen met die aandelen, welke invloed krijgen we nou precies en zo. Maar los daarvan, of het nou nodig was geweest om de Fransen zo tegen je in het harnas te jagen, dat vraag ik me echt af. Nou, misschien ook wel een beetje in de voet geschoten. Volgens de Franse zakenkrant Les Echos wil Frankrijk de herbenoeming van KLM, CEO Pieter Elbers, alsnog gaan dwarsbomen. Dat klinkt bijna als een oorlogsverklaring. Ja, dat lijkt me eerlijk gezegd een beetje tromgeroffel nu van de andere kant. En dan escaleert het natuurlijk wel heel erg. En ik zou me ook kunnen voorstellen dat uiteindelijk beide partijen zeggen, nou ja, we hebben een gemeenschappelijk belang bij het feit dat Air France KLM het goed gaat doen de komende jaren. Maar er is natuurlijk wel een op het diplomatieke vlak wel een deukje in die relatie gekomen. En dat was niet nodig. Dat vergt toch ook wat kennis, dat je weet hoe een ander ongeveer zou kunnen gaan reageren? Ja, maar goed, dat weet u die kennis. We hebben daar natuurlijk een grote ambassade in Parijs. En Macron en Rutte schijnen het persoonlijk goed met elkaar te kunnen vinden. Ik denk dat hier de diplomatie, de Nederlandse diplomatie, echt een steek heeft laten vallen. Ik denk dat dit onnodig is. Of onnodig was geweest. Ik denk dat het bedrijf uiteindelijk wel zal kiezen voor het gemeenschappelijk belang. Maar in de relatie tussen Parijs en Den Haag is dit een onnodige. U zei net dat we misschien niet te veel waarde moeten hechten aan hoe het persoonlijke contact gaat tussen de leiders. Remco, kan Rutte het nu wel vergeten? Een eventuele, laten we dat toch vooral zeggen, een eventuele carrière verder in Europa? Nou ja, hij zal er zelf over zeggen, dat wil ik überhaupt niet. Nee, dus, dat was sowieso niet de bedoeling. Gevraagd. Kom je erbij? Niet gevraagd, geen ambitie. Ja. Ik word nog liever premier van. Zijn vrienden zeggen wel eens, hij wordt nog liever directeur van het Corsetgebouw of van het gemeentemuseum. Ik noem maar iets. Dat vindt hij allemaal veel interessanter dan een functie in Europa. Ja. Maar even los daarvan. Die ambitie, zo je die al had, die kan je wel laten varen. Laten we daar maar gewoon eens lekker vanuit gaan. Als je die functie zou echt ambiëren, een topfunctie in Brussel, dan heb je de steun van de Frans natuurlijk heel hard nodig. Dan kun je niet om de Fransen heen. Dus in dit licht is dit misschien wel een indirect bewijs van het feit dat Rutte het echt niet wil. Mm-hmm. Maar er moet sowieso, meneer Van Ooyek, tot slot nog wat puin geruimd worden op het diplomatieke vlak. Ja, want los van een benoeming al of niet van Rutte, hebben we natuurlijk de Fransen en de Duitsers. Die zijn toch cruciaal voor de discussie over de toekomst van de Europese Unie. En die discussie, daar zitten we nu volop in. Hè. Rutte houdt de ene toespraak naar de andere daarover. En dat is goed. Maar dan moet je natuurlijk ook wel je diplomatieke handwerk doen. Want anders kun je wel mooie verhalen houden in Zürich. En waar heeft hij dat allemaal gedaan? In Berlijn en in Den Haag. Maar dan krijg je het niet voor elkaar. Als je het niet gegund wordt, hè, omdat jij iets anders fout hebt gedaan. Dus los van zijn benoeming is het niet verstandig om Frankrijk tegen de haren in te strijken. Hij schat zijn eigen posities kennelijk wel heel sterk in. Goed, diplomatie was hier ook misschien wel misschien op zijn plek geweest. GroenLinks-Kamerlid Bram van Ooyek en politiek commentator Remco Teulings, hartelijk dank. Trending vandaag. Lammerts. Ja, Fries is een prachtige taal, maar het heeft al eeuwenlang één groot probleem. En best wel bijzonder hiaat, want de Friezen kennen geen eigen woord voor vagina. Bestaat gewoon niet in Friesland. Heegtietus van verroring, hoog tijd voor verandering. De Friezen hebben deze week een nieuw woord bedacht voor de vagina en daarmee dat gat in hun taal opgevuld. Op een grote vaginaavond in de Neushoorn in Leeuwarden, georganiseerd door Omroep Friesland en IPNUP, werd gisteren onthuld welk woord het is geworden. Maar liefst 800 mensen hebben de afgelopen week gestemd. De woorden pompenblaadje, paradieske, skelpke en sluufke waren heel populair onder de stemmers. Dat allemaal wel herleiden op de een of andere manier. Ja, precies. Sluufke is een gleufje. Ja, maar goed, ga je vagina dan een gleufje noemen, is ook wel een beetje raar. Dus met 41% van de stemmen is het nieuwe Friese woord voor vagina geworden flomke. Met een F. Okay. Flomke. Ja. Ja. Ja, geen onhandige wijs meer. Nou, dus naar iemands kruis om te opschrijven. Ja. Ja, Flomke. Het ruimt op Blomke. Blomke, dat betekent bloemetje. Dus ja, daar kun je een beetje in die hoek moet je het een beetje zoeken. Dat hopen dan al dat het ook zo ruikt. Wat verandert dit verder, denk je, in het Friese maatschappelijk leven? Niet meer onhandig aanwijzen van wat je bedoelt. Of als je naar de dokter gaat met bepaalde klachten, dat je uit moet leggen. Dat is toch moeilijk. Ik kan joek doen om je Flomke. Dan kun je gewoon zeggen. Ja, dan. Goed, al die tijden zijn altijd alweer een kleine Friese gekomen. Dus op zich. Ja, hoef je er niet over te praten natuurlijk. Maar als het een keer ter sprake komt, is het handig. Als ze het in Friesland over een flomke hebben, dan weet je waar ze het over hebben. Mooi. Nu nog een Fries woord voor piemel, want dat is er eigenlijk is ook nog niet. Nou, dan moet een speciale avond komen bij Friesland. In de neushoorn dan natuurlijk. Dat vind ik een hele goede plek om daarover te hebben. Ja, ik eigenlijk ook wel. Dus laten we dat gewoon organiseren. En dan heeft de familie van Michael Jackson woedend gereageerd. Ze zijn al een tijdje boos over die documentaire Leaving Neverland, die HBO zondag uit gaat zenden en de VPRO volgende week. In dat verhaal beschuldigen twee mannen Jackson ervan hem te hebben misbruikt toen ze kind waren. De Michael Jackson Estate heeft al advocaten afgestuurd op HBO en Channel 4 die documentaire mede ontwikkeld hebben. En ze proberen die uitzending te voorkomen. Nou, dat gaat allemaal niet gebeuren. Maar nu heeft de familie zich ook uitgesproken in een interview. Michaels broers Marlon, Taito en Jackie die spraken samen met een neefje van Jackson met CBS. En zij kregen onder meer de vraag voorgelegd die heel veel mensen hebben. Want waarom zijn zij nu zo tegen een documentaire die ze zelf nog niet eens hebben kunnen zien? Nou, Jackie Jackson geeft het antwoord. You say that it's lies and you don't intend to see it. How can you complain or challenge something that you have not seen? Don't you feel you need to see exactly what I know my brother. He's my little brother. I know my brother. He's not like that. Ja, daar zou je echt tegen in te brengen natuurlijk. Zondag is die 4 uur durende documentaire dus te zien bij HBO. Volgende week, vrijdag 8 maart, zendt de VPRO hem uit in Nederland. En dan het optreden van Lady Gaga en Bradley Cooper tijdens de Oscar-uitreikingen. We hebben het er hier al over gehad. Was prachtig in beeld gebracht. Een beetje leek het op de Common Linnets bij het Eurovisie Songfestival. Met één shot ging die camera zo om die piano heen. Het houdt de gemoeder nog steeds bezig. Ja, want ze zaten zo lief bij elkaar. Ze zaten volgens sommigen een beetje te lief bij elkaar. Een beetje te intiem waren ze op dat podium. Zelfs Bradley Coopers ex-vrouw liet zich erover uit. Toen op Instagram een acteur een foto van de twee postte met de vraag: is er überhaupt een kans dat deze twee het niet met elkaar gedaan hebben? Antwoordde zij met ha. En de huidige vrouw van Bradley Cooper zou vlak voor dat Oscar optreden Lady Gaga hebben ontvolgd op Instagram. Nou ja, heel gedoe allemaal. Kortom, zijn Cooper en Gaga verliefd? Die vraag houdt iedereen nu al dagenlang bezig. En Lady Gaga maakte er een einde aan door erop te reageren gisteravond bij Jimmy Kimmel. Yes, people saw love and guess what? That's what we wanted you to see. Yes. You know, I mean, this is a love song, Shallow. The movie A Star Is Born, it's a love story. Ja, het is een liefdesverhaal, het is een liefdesliedje en die act is helemaal zo bedacht. Dat is Amerika, niks gebeurt spontaan, daar is weken op geoefend. En dit was precies wat zij wilden dat wij gingen zien. En dan is op veilingsite eBay een apparaat te koop waarmee je heel eenvoudig in kunt breken in iemands mobiele telefoon. Het blijkt uit een publicatie van het blad Forbes. Het gaat om dezelfde tool die de FBI gebruikt om mensen af te luisteren, door het bedrijf Gizmo in Israël ontwikkeld. En die apparaten, de Cellebrite UFED, kosten de FBI minstens zo'n $6,000 per stuk. Maar op eBay staan ze al vanaf $100 te koop. Het zijn wel gebruikte apparaten. En het bedrijf is daar niet blij mee. Heeft nu brieven gestuurd met een oproep aan de politie en de FBI-medewerkers om die dingen niet op eBay te zetten, maar gewoon terug te sturen. Want de kans bestaat namelijk dat die hackapparaten in verkeerde handen vallen. Maar ook dat privé-informatie die daar nog steeds op staat, op straat komen te liggen. Journalist van Forbes heeft zo'n apparaat besteld. Bleek dat er gewoon wifi-wachtwoorden op stonden van lokale politieafdelingen en privé-informatie van onderzoekers. Dus ja, dat is niet helemaal lekker. Nee, zeker niet. Lambert, dankjewel. Heel veel staat op 1vandaag.nl. Zometeen Petra Grijze met Nieuws & Co. En wij zijn er morgen weer. Ja, het is reces, dus we zitten gewoon gezellig hier in Hilversum. Ook tussen 2 en 4 op NPO Radio 1. Fijne middag nog. Thuis bij Afrotros. NPO Radio 1. De politie in Turkije denkt dat Jamal Khashoggi, een prominent Saoedisch journalist, is vermoord. Wat gebeurt er als journalisten worden bedreigd en vermoord? Weer is een nieuwsredactie in Amsterdam doelwit van een aanslag. Diep in de nacht boort een witte bestelauto zich in de gevel van het hoofdkantoor. Laat de pers zich de mond snoeren. Wij gaan gewoon door met ons werk. En dat is iets wat ik ook de komende jaren zal blijven doen. Althans in ieder geval zo lang mogelijk toch. De impact van geweld op het vrije woord. Argos, zaterdag om 14:00. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. WOZ-waarde te hoog? Bespaar honderden euro's per jaar. Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl. Bezwaarmaker.nl. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. Geert Lageveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. Sumatra, Java en Bali staan al zo lang op mijn lijst. Ja, NRV. Maar ja, ook Nepal en de Himalaya. NRV. Laten we het dan combineren met India. Goed, NRV. Of naar de Dayaks van Borneo. Zeker, NRV. Nee, de Galapagos-eilanden. Die zijn zo mooi, zeggen ze. Ja, natuurlijk, natuurlijk, NRV. NRV neemt je mee. Over geld praat je niet. Na 12 uur drink je geen cappuccino. En je ondershirt draag je niet zichtbaar. No Shirt. Premium Invisible Underwear. Check noshirt.nl. NRV is de verre rondreisspecialist. Nu tot €300 kassakorting op groeps- en privé rondreizen. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. 4 uur.